السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دوستوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ لکھ کر کے جواب دو. تو آپ آواز میں شور تو نہیں؟ السلام علیکم. اب وائس اوکے ہے؟ اب اگر آواز ٹھیک ہے تو بتلا دیں. بالکل کلیئر ہے اب؟ نو وائس اوکے. اوکے, ہماری یہاں قرآن کلاس شروع ہونے والی ہے. ہاں, الگ فائل بنا کر کے اس کو کلیئر کرنا ہے. پہلی اس کے اندر ہے یہ کون سی ہے؟ جی میں رکھے آپ کریں گے. آپ کو پتا نہیں کرے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا سیو کرنے کا طریقہ. نہیں آتا آپ کو؟ آتا ہے طریقہ اپنا سیو کرنے کا طریقہ آتا ہے کسی کو جیٹ آڈیو میں سیو کرنے کا؟ آ جاؤ ادھر, آؤ ذرا تھوڑی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل جو تجوید کا سبق پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ دہرا لیں. ہم نے کل کتنے مخرج پڑھے؟ چار. ان چار میں سے پہلا مخرج کون سا ہے؟ زبان کا پچھلا حصہ اور اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ جھٹکے کے ساتھ آف آف ادا ہوتا ہے. اس کے بعد کا مخرج آف کے مخرج سے تھوڑا سا پہلے. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف. اور اس کے بعد والا مخرج آف کے مخرج سے تھوڑا سا پہلے. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف. اس میں جھٹکا نہیں لگتا. یہ زبان کا جو بالکل پچھلا حصہ ہے اس سے تھوڑا سا پہلے سے ادا ہوتا ہے کاف. اور اس کے بعد کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ. اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ پہلا جیم, اس کے بعد شین, اور اس کے بعد یا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کون سا مخرج ہے؟ زبان کی دائیں یا بائیں جانب اور اوپر کی داڑھوں کا. جی کوئی بات نہیں, ذہن میں خاصا تو ہے نا, یاد تو ہے نا, جب امتحان ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا. اچھا جی, زبان کی دائیں یا بائیں جانب اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ واد ادا ہوتا ہے. واد واد. کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے, اس میں جو زبان ہے وہ آگے کے دانتوں کے ساتھ نہیں لگتی بلکہ دانتوں سے پیچھے رہتی ہے, سامنے کے دانتوں سے پیچھے رہتی ہے. اور جو دائیں طرف والی داڑھے ہیں یا بائیں طرف والی داڑھے ہیں ان کے بالائی حصے پہ اوپر والے حصے میں جڑ کے ساتھ لگتی ہے. یوں واد واد غاد. یہ ہمارا تجوید کا سبق تھا کل کا. ہم نے کتنے مخرج پڑھ لیے؟ سات. کل کتنے مخرج ہیں؟ اور اصل تجوید ہے ہی مخرج. تو آپ نے کتنی تجوید پڑھ لی؟ آدھی تجوید آپ نے دو دنوں میں پڑھ لی ہے. باقی سات مخرج پڑھ لیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر جو اوپر سے ٹیپ ٹاپ کرنے کے, زیب و زینت کے, خوبصورت بنانے کے, صفات کے تھوڑے بہت قاعدے ہو گئے وہ پڑھ لیں گے, تجوید ہو جائے گی انشاءاللہ. اب گرامر کی طرف آ جائیے. گرامر کا کل والا سبق, ابھی ہم نے تجوید کا سبق آگے نہیں پڑھا, پڑھیں گے. ایک دفعہ کل والا سبق گرامر کا دوہرا لیں. کل ہم نے واحد, تثنیہ اور جمع کی علامات پڑھی تھی. اس سوال کا جواب دیں کہ عربی زبان میں واحد اور جمع کے درمیان میں جو دو کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ. کسی اور زبان میں تثنیہ کا کنسپٹ ہے؟ کسی زبان میں نہیں ہے. کسی اور زبان میں کنسپٹ نہیں ہے تثنیہ کا, صرف یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر تثنیہ ہوا کرتا ہے. اور تثنیہ کی علامات, واحد کی کیا علامت ہے وہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا. جی واحد کی کیا علامت بتائی آپ نے؟ ٹھیک ہے جی, یہ تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. وہ علامت نہیں ہے اس کی کوئی, بہرحال. اس کے بعد اس واحد کا جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو اس کی کیا علامت ہے؟ ٹھیک ہے جی, اس طرح یاد کر لیں. یہ جو آن بان, اس کا آن, آن عین, آن کا مطلب ہے کہ اس لفظ کے آخر میں زبر, اس کے بعد الف, اور اس کے بعد نون, اور اس کے نیچے زیر لگا دیں. جیسے رجل سے رجلان, اور مثلاً یہ لفظ ہے, اس کا ہم تثنیہ اگر بنائیں, اس کا ہم تثنیہ بنائیں رجل کا, تو اس کے آخر میں یہ چیز لگا دیں گے, یعنی یہ جو زبر ہے یہ کہاں آ جائے گا؟ یہ الف آ گیا, یہ نون آ گیا, کیا بن گیا؟ اسی طرح ایک لفظ ہے مسلم, اس کے آخر میں یہ علامات لگائیں, مسلم کے آخر میں آنی لگائیں, کیا بن جائے گا؟ یہ مسلم آ گیا, نیم کے اوپر زبر لگا دیا, اس کے آخر میں الف لگا دیا اور پھر نون لگا دیا, مسلمانی. اور اسی طریقے سے اب سمجھ آیا؟ اچھا, اسی طریقے سے تثنیہ کی ایک اور علامت بھی ہے, وہ کون سی علامت ہے؟ عین. جو نیٹ پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ آن عین کیا بلا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی لفظ جو مفرد ہو اس کو جب تثنیہ بنانا ہو, مثلا رجل, یہ ایک مفرد ہے, اس کو ہم نے تثنیہ بنانا ہے, تو اس کا جو آخری حرف ہے, آخری حرف کیا ہے؟ لام. اس لام کے اوپر زبر لگا دیں, لام کے بعد الف لگا دیں, اس کے بعد نون, اور اس کے نیچے زیر لگا دیں, یہ تثنیہ بن جائے گا. جیسے رجل سے رجلانی, اور دوسری علامت رجلین, اس طرح مثلا یہی لفظ ہے رجل، اس کے ساتھ یہ جوڑنا ہے. زبر یا اور اس کے بعد نون کے نیچے سے، صرف یہ فرق آئے گا کہ پہلی جو علامت تھی اس میں الف تھا اور اس میں الف کی بجائے یا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ راجو، یہ لام آ گیا، لام کے اوپر زبر آ گیا، اس کے بعد یا آ گیا اور اس کے بعد نون آ گیا. کیا بن گیا؟ اب سمجھ آ گیا؟ اچھا. تو تسنیہ بنانے کا طریقہ، واحد کو تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہوا کہ اس کے آخر میں آنی یا عینی لگا دیں، آنی یا عینی لگا دیں، وہ تسنیہ بن جائے گا. اچھا جی، لگائیں تھوڑے سے آپ کسی بھی لفظ کے آخر میں. سماؤن، آسمان، اس کا تسنیہ بنائیں. سماعانی یا آپ نے پہلے یہ بتایا، مثالیں تلاش کی ہیں؟ ابھی دیکھتا ہوں آپ کی کاپی چیک کرتا ہوں. اچھا جی، آپ کا نام کیا ہے؟ جواد. کا تسنیہ کیا بنے گا؟ آپ بنائیں اپنے نام کا تسنیہ، خود بنائیں. بالکل صحیح، رائٹ. جوادانی، جوادینی. یونس، آپ اپنے نام کا تسنیہ بنائیں. واجی واہ، یونسانی، یونسینی. اصغر، آپ اپنے نام کا تسنیہ بنائیں. اصغرانی، اصغرینی. اشرف صاحب، آپ اپنے نام کا تسنیہ بنائیں. اشرفانی، اشرفینی. ٹھیک ہے جی. شفیق، تسنیہ بنائیں اپنے نام کا. شفیقانی، شفیقینی. دو شفیق، دو ہوئے نہیں ابھی. اچھا جی، عابد، آپ اپنے نام کا تسنیہ بنائیں. عابد صحیح نام ہے، عابد، عابد نہیں، عابد صحیح تلفظ نہیں، عابد. عابدانی، عابدین. طارق صاحب آپ بھی بنائیں، آپ چپ کیوں بیٹھے؟ ہاں جی، قانی، طارقانی. ہاں ہاں، صادقانی، صادقینی. عدنان صاحب آپ بنائیں اپنے نام کا. صحیح ہے، عدنانانی، عدنانینی. اس میں عدنان میں بھی ایک الف نون آ رہا ہے، وہ اس کا اپنا ہے، وہ تسنیہ کا نہیں ہے. تسنیہ کا بنانے کے لیے اس کے بعد لگانا پڑے گا ایک آنی اور عینی. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، آپ نے سنا بھی لی، سمجھ بھی آگے. اس کے بعد جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا جمع کی علامت. جمع کی علامت ہے اونا یا اینا. مسلم ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ جوڑ دے اونا، یعنی پیش لگا دیں اس کے آخر پر، اس کے بعد واؤ ساکن اور اس کے بعد نون اور اس کے اوپر زبر. اس کو میں پڑھتا ہوں اونا، آسان ہے نا اس طریقے سے، یوں بتانا ذرا مشکل ہے. پیش، اس کے بعد واؤ ساکن، اس کے بعد نون اور اس کے اوپر زبر. اتنا لمبا شاید آپ کو یاد نہ ہو. یہ کیا ہے؟ اونا، اونا. تو مسلم کے آخر میں اونا لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ مثلا مسلم، اس کے اوپر ہم نے پیش لگا دیا، آگے واؤ لگا دیا، آگے نون لگا دیا، کیا بن گیا؟ مسلم اونا، جمع بن گیا. اب اسی کو دیکھیں، دوسری علامت جمع کی ہے اینا. مثلا یہ مسلم کا لفظ ہے، اس کے آخر میں ہم زیر اور اس کے بعد یا اور اس کے بعد نون اور اس پر زبر لگا دیتے ہیں. تو مسلم، نین کے نیچے کیا لگایا؟ زیر، اس کے بعد یا لگ گئی، اس کے بعد مسلم مین، نہیں مسلم مین. مین کہیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ تسنیہ. اور مین کہیں گے تو کیا بنے گا؟ جمع مسلمین. دوسری بات ہم نے جو پڑھی تھی کل, یہ جو آخر میں نون ہے نا, مثلا مسلمان مسلمین تثنیہ کی صورت میں اور مسلمون اور مسلمین جمع کی صورت میں, یہ تثنیہ کے دو لفظ ہیں اور یہ جمع کے دو لفظ ہیں. اس میں کیا علامت ہے؟ آن. اس میں کیا علامت ہے؟ اس مسلمون میں کیا علامت ہے؟ اون. اور مسلمین میں کیا علامت ہے؟ یہ نون بیچارہ بڑا ڈاواڈول ہے, یہ صدارت کی کرسی پر فائز ہے. صدارت کی کرسی ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی, اللہ جب چاہے جس سے چاہے چھین لیتا ہے اور جس کو چاہے اللہ جہاں پھینک دیتا ہے. اللہ بڑا قدیر ہے. اب یہ نون ہے تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا آخر میں کرسی صدارت پر, لیکن ہے بیچارہ بڑا ڈاواں ڈول, اس لیے یہ گر جاتا ہے. اب نون کو گرا کر کے ذرا دیکھیں, یہ بھی نون گرا دیا, یہ بھی نون گرا دیا, یہ بھی گرا دیا, یہ بھی بیچارہ گر گیا. تثنیہ کا بھی نون گر گیا, جمع کا بھی نون گر گیا, پیچھے کیا رہ گیا؟ مسلمان مسلمی مسلمو مسلمی. مسلمان میں تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ علی. مسلمی میں تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ مسلمو میں تثنیہ جمع کی علامت کیا ہے؟ اگر یہی واو یہاں آ جائے یہ وا, تو پھر یہ واو جمع کی علامت ہوگا؟ شروع میں آنے والا واو جمع کی علامت نہیں ہوا کرتا, اس واو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور آخر میں آنے والا جو واو ہے وہ جمع کی علامت ہوا کرتا ہے کسی لفظ کے آخر میں جو آئے. اسی طریقے سے مسلمی, اس میں جمع کی علامت کون سی ہے؟ یا. اگر یہ یا شروع میں آ جائے نا, وہ آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے, تو وہ جمع کی علامت نہیں ہوگی. اس یا کے چھ ترجمے ہیں, اس یا کا ترجمہ وہ بھی کریں گے. ہوتا نا, وہ آیا, وہ گیا, وہ کر رہا ہے, وہ مختلف صیغے بنتے ہیں اس سے. وعلیکم السلام. تو ان صیغوں کے الفاظ کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے. ابھی اگر یہاں کریں گے تو رولا پڑ جائے گا, اس لیے ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, آ جائے اپنی سیٹ پر. اچھا جی, کلیئر ہو گیا؟ میرا خیال ہے یاد بھی ہو گیا ہوگا, کوئی پریشانی تو نہیں رہی؟ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے, وہ گرامر کا جب سبق پڑھانے لگیں گے نا پھر دوبارہ کر لیں گے. اچھا جی, تجوید کا سبق. اب آگے ہم نے کتنے مخرج پڑھ لیے؟ اب ہے مخرج نمبر 8. مخرج زبان کا اگلا حصہ اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. سامنے کے دانتوں کی جڑ, اوپر والا حصہ, اس سے تین حرف ادا ہوتے ہیں. سامنے کے, اوپر کے. سامنے جب میں کہوں نا سامنے کے دانت, تو مطلب ہے اوپر والے. اس سے تین حرف ادا ہوتے ہیں. لام, نون, را. دیکھ لیں, زبان کا کنارہ نہیں, بس اگلا حصہ جو ہے وہ پورا وہ اوپر تالو کی طرف سامنے کے دانتوں کی جڑوں کے قریب جو تالو کا حصہ ہے اس کے ساتھ لگ رہا ہے. لام نون را اس کو ساکن ادا کر کے تلفظ کریں ال ال ال ان ار او اس را کو نہ زیادہ سخت ادا کرنا ہے یوں را اور نہ ہی ایسا کہ اس میں تکرار پیدا ہو یعنی بغیر تکرار کے را نہیں را ال ان او یہ ہے مخرج نمبر 8. مخرج نمبر 9 ہے زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. پہلے کیا تھا؟ زبان کا اگلا حصہ پورا, لیکن اب کیا ہے؟ زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں. ایک ہے پو, دوسرا ہے دال اور تیسرا ہے تا. پو اور تا میں فرق ہے کہ پو جو ہے وہ پر ادا ہوتا ہے اور تا پر نہیں ادا ہوتا, موٹا نہیں ادا ہوتا. پو کی ادائیگی کے وقت جیسے قاف کی ادائیگی کے وقت پیچھے جھٹکا لگتا تھا اور تالو کے درمیان میں جو کوا لٹکا ہوا ہے وہ حرکت میں آتا تھا اور آواز قلقلے کی سی پیدا ہوتی تھی, اسی طرح جب پا ادا کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی یہ قلقلے کی آواز پیدا ہوتی ہے. پا پا پا موٹا اور پر کر کے ادا کریں. پا پا پا دال دال دال. یہ لفظ تو ہمیں بڑا یاد ہے آج کل, ماشاء اللہ. جی مہنگی بڑی ہو گئی. اچھا واقعی مرزا صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ دال بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے, 40 روپے ایک کلو ہو گئی. اچھا اس کے بعد تا, یہ سادگی سے ادا ہوگا. تا کتنے مخرج ہو گئے جناب؟ 9. مخرج نمبر 10 زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے دانتوں کا کنارہ. زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کا کنارہ. اس سے پہلے کیا تھا؟ زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. یہ مخرج نمبر 9 تھا. اور مخرج نمبر 10 کیا ہے؟ زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں. وہ تین حرف یہ ہیں, ایک و, دوسرا زال. زال زبان آگے کنارے کے ساتھ, زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ. زال سا, سا نہیں آگے کر کے زبان سا سا. یاد رکھیں جو وا ہے وا, یہ واد سے مختلف ہے. واد کے اندر زبان آگے نہیں لگتی, سائڈ کے ساتھ لگتی ہے, لیکن وا کے اندر زبان آگے لگتی ہے. یہ تو پھر شروع سے لکھوں میں مخرج نمبر, مخرج نمبر 8 سے. مخرج نمبر 8 مخرج نمبر 8 ہے زبان کا اور دانتوں کی جڑ. زبان کا اگلا حصہ اور دانتوں کی جڑ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, آگے پیچھے وہ کافی پیچھے ہو جاتے شاید نظر نہ آئے کے لیے. ادھر آ جائیں. زبان کا اگلا حصہ اور دانتوں کی جڑ, اس سے یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں, لام, نون, را. زبان کا اگلا حصہ اور دانتوں کی جڑ, اسے لام, نون اور را ادا ہوتے ہیں. مقصد نمبر 9, زبان کی نوک. جی دانتوں کی جڑ, نیچے تو کوئی حرف نہیں ادا ہوتا جب سامنے کے دانت, اصل میں یہ جو سائڈ بنے ہیں ان کو داڑھی کہتے ہیں, جب دانت کہا جائے تو وہ سامنے کی مراد ہے, ٹھیک ہے, ان کو دانت نہیں کہا جاتا, داڑھی کہا جاتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں محمود, مفتی محمود. جی ذرا جلدی پوچھئے. طلاق ہو جائے بچی کو. جی بچی 9 سال تک ماں کے پاس رہے گی اور 9 سال کے بعد اس کی ذمہ داری تو باپ کے پاس ہی رہے گی. پہلے بھی خرچہ وغیرہ وہی برداشت کرے گا لیکن پھر باپ اس کو اپنے گھر لے جائے گا. بس پھر ذمہ داری باپ کی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق ہوگا جو بھی کچھ ہوگا. جی 9 سال تک رکھ سکتی. السلام علیکم. زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ, اس سے بھی 3 حرف ادا ہوتے ہیں, دال, دا. دال, تا. مخرج نمبر 10, زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ. زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ, اس سے بھی 3 حرف ادا ہوتے ہیں, وا, زال اور سا. مخرج نمبر 11, 10 ہو گئے, مخرج نمبر 11, زبان کی نوک. نظر نہیں آ رہا, اوپر والا لکھی آپ لوگ سنیں. زبان کی نوک اور نچلے اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ, دونوں دانتوں کا, اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کا کنارہ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں، صاد، زا اور سین. توجہ فرمائیں، مقصد نمبر 8 کیا تھا؟ زبان کا اگلا حصہ اور دانتوں کی جڑ، سامنے کے دانتوں کی جڑ. اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ لام، نون اور را. ان کو ساکن ادا کریں، ال، ان، او. مقصد نمبر 9، زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. زبان کی نوک اور سامنے کے یعنی اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں، قا، دال اور تا. تا اور قا میں فرق یہ ہے کہ تا باریک ادا ہوتا ہے اور قا پر اور موٹا ادا ہوتا ہے، اور قا کی ادائیگی کے وقت ویسے ہی جھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ جیسے قاف کو ادا کرتے وقت زبان کے آخری حصے میں تالو کے ساتھ ٹکر کھانے کا جھٹکا پیدا ہوا تھا. قا اس طریقے سے قا قا اپنے حلق کے اندر، منہ کے اندر جھٹکا پیدا کرنا ہے، جسم کے اندر جھٹکا یہ نہیں. تو دال تا. مخرج نمبر 10، زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں، وا، رال، سا. سا نہیں، سا غلط ہو، سا سین بن جائے گا، سا نہیں. زبان آگے کریں، دانت سامنے کے دانت کے کنارے کے ساتھ لگائیں، اس طرح سا سا سا. میں چھوٹا ہوتا تھا تو عربوں جماعت کے ساتھ کوئی عرب آئے، دو تین عرب تھے اس میں، تو مجھے بھائی صاحب کہنے لگے ان کو تلاوت سناؤ. اس وقت ہم نے تجوید بالکل نہیں پڑھی تھی، میں نے کہا انا اعطینا کل کوثر، ساتھ کو میں نے کیا پڑھ دیا، انا اعطینا کوثر کوثر. میرے پیچھے پڑ گیا اس کو کوثر پڑ. اچھا جی، یہ جو وا ہے اس میں اور واد میں یہ فرق ہے کہ واد کے اندر زبان آگے بالکل نہیں لگتی، آگے سے ہوا میں رہتی ہے، واد کے اندر سواد واد. اور داہنی طرف سے یا بائیں طرف سے زبان کا ایک پورا ایک سائڈ اور جانب اوپر کی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگتی ہے، لیکن وا کے اندر زبان کی سائڈ کسی جڑ کے ساتھ نہیں لگتی، بلکہ زبان کا کنارہ سامنے کے دانت کے کنارے کے ساتھ لگتا ہے، البتہ پر ادا ہوتا ہے، یہ موٹا ادا ہوتا ہے. شیخ صاحب آپ ادا کریں، زوانی سیٹی کی یہ آواز نہیں آنی چاہیے سیٹی کی اس کی شروع میں. وا زبان آگے کر کے پر ادا کریں، وا وا وا. یہ سب آپ ادا کریں، وا وا وا. سلمان سب آپ ادا کریں، وا. اس کے بعد زال، زا اور زال میں یہی فرق ہے کہ زا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے اور زال کے اندر سیٹی کی آواز انتہائی نرمی کے ساتھ یہ نکلتا ہے، کیونکہ زبان کا کنارہ سامنے کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگتا ہے تو خود بخود ہی نرمی پیدا ہو جاتی ہے. زال زال نہیں، وہ تو زا بن جائے گا. زال اگر ایک لفظ ہو زا کے ساتھ، زلہ اس کا مطلب ہے زلہ پھسل جانا، اور اگر زال کے ساتھ ہو زلہ تو اس کا مطلب ہے ذلیل ہونا. معنی بدل گیا نا، اس لیے اس کو زال نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ زال. زبان آگے رکھیں، زال. اگر کسی رکھی نہیں جاتی تو گندی سال ہے. زال زال زال زال زال. مشق کے لیے تھوڑی سی آگے نکال لیں کیونکہ ادائیگی کے وقت وہ پیچھے بھاگ جاتی ہے. زال زال زال ماشاء اللہ کوئی صاحب کے ڈانس بھی نہیں ہے پھر بھی صحیح نکال رہے ہیں. سب سے صحیح چوری صاحب کی نکل رہی ہے ماشاء اللہ. زال زال زال ماشاء اللہ. حاجی شیخ صاحب زال آپ ٹھہرے. زال زبان آگے چلیں. زال وقار آپ زال آپ آپ زال زبان آگے رکھیں. زال زال ٹھیک ہے. آگے بھی سا سا سا زبان آگے رکھے. سا سا زبان آگے رکھے. سا سا مقصد نمبر 11 زبان کی نوک اور اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کا کنارہ یعنی زبان کی نوک سینٹر میں آ جاتی ہے اور سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. سختی کے ساتھ سین سین سیٹی کی آواز آئی ہے ان تین حروف میں. ان کی یہ صفت ہے کہ ان کو سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. قاف قاف کے اندر بھی زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے تالو کی طرف اور یہ پر ادا ہوتا ہے موٹا. قاف پتہ نہیں اب پتہ چلا کاری کیا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اچھا جی میں نے تو ابھی کسی کو ہاتھ سے لگایا. ساری تو ہاتھ لگاتے ہیں گلے کے اندر ہاتھ چھوڑتے ہیں کہتے نکال آئیں اگر نہ نکلے تو انگوٹھے کے ساتھ نکال دیں. اور پر ادا کریں. پر نہیں ادا ہو رہا موٹا نہیں ہو رہا تھوڑا سا موٹا کریں. موٹا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ منہ گول بنا لے. موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھتی ہے اور یہ موٹا ادا ہوتا ہے. اس کے بعد زا زا سین. خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے چار مخرج پڑھے ہیں. مخرج نمبر 8, 9, 10 اور 11. مخرج نمبر 8 یہ ہے زبان کا اگلا حصہ اور دانتوں کی جڑ سامنے کے دانتوں کی جڑ. اس سے تین حرف ادا ہوتے ہیں لام نون اور را. مخرج نمبر 9 زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں قا دال اور سا. مخرج نمبر 10 زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں وا زال اور سا. مخرج نمبر 11 زبان کی نوک اور نچلے اور سامنے دونوں دانتوں کا کنارہ. اس سے بھی تین حرف ادا ہوتے ہیں قاف زا سین. آج کا ہمارا تجوید کا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. اب آ جائیے گرائمر کی طرف. ان کو پوچھتے رہیں. اشفاق کو اپنے پاس ہی بٹھا لیں ساتھ ساتھ وہ دیکھتا رہے. اشفاق کدھر آ جائیں. اچھا جی علامات آپ نے پوچھا تھا دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں. کسی واحد کو تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں کیا علامت لگائی جاتی ہے؟ آنی آنی. سر یہ تو اب اتنی یاد ہونی چاہیے جیسے آپ نے بچوں کا نام یاد کر لیتا ہے انسان. یوں سمجھ لیں آن ہی ایک بچے کا نام ہے اور عین ہی دوسرے بچے کا نام ہے, اور اونا جو جمع کی علامات ہے, اونا ایک بچی کا نام ہے اور اینا کتنی دفعہ ہم نے کہہ لیا ماشاء اللہ یاد اگر شاسی نہ ایک اپنے ہاتھ کا نام رکھ لو, ایک دوسرے ہاتھ کا, ایک دائیں پاؤں کا, ایک بائیں پاؤں کا, علامت ہے نا یاد کرنی ہے بار. تو آنی اور اینی تسنیہ کی علامت ہے اور اونا اور اینا جمع کی علامت. آپ مجھے ذرا دکھائیں اپنی اپنی جگہ سے بیٹھ کر کے کہ آپ نے جمع کی یا تسنیہ کی علامات سے کون سے لفظ نکالے. نیاز صاحب آپ بتلائیں تسنیہ کے الفاظ نکالے آپ نے کوئی؟ جی بتلائیے پہلا لفظ کون سا نکالا. واہ جی واہ, زندہ باد, جنت سے جنہ تانی, ٹھیک ہے جی, زوج سے زو جانی, ماشاءاللہ شادی شدہ ہے اس لیے یہ مثال ملی ہے ان کو, بالکل صحیح, جنتین ہی تسنیہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں تسنیہ کی علامت کون سی ہے؟ عین, ماشاءاللہ یہ تو ماہر ہو گئے. چلیے تجریانی, یہ جو آخر میں جو ہے نا یہ بھی تسنیہ کی علامت ہے آنی. چلیے جی آگے, بالکل صحیح, مدہامہ سے مدہامتان, اصل میں مدہامتن تھا, مدہامتن سے مدہامتان. آگے جی جمع کی علامات, ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب آپ سنائیں جو آپ نے جمع کی علامات ڈھونڈی ہیں. نہیں ڈھونڈی, آپ جمع کو پسند نہیں کرتے. اچھا اچھا جی, کوئی اور بتلائے جس نے جمع کی علامات ڈھونڈی ہیں. عدنان صاحب آپ نے ماشاءاللہ سنائے جی جمع کی علامات. المنظرین نہ ہوگا, نی نہیں ہوگا, نی ہوتا تو تسنیہ ہو جاتا. المنظر, اب تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہ ہم نے نون کے آخر میں زیر پڑھنی ہے یا, چل جائے گا نا پتا. اگر تسنیہ آ رہا ہوگا زیر میں تو آخر میں زیر پڑھنی ہے, اور اگر جمع آ رہا ہوگا تو آخر میں زبر پڑھنی ہے. منظرین, جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل. آگے عالم سے عالمی, بالکل صحیح ہے, کافر سے کافی رینا, ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. مومنینا, آخر میں این جمع کی علامت ہے جی. مفسد سے مفسدینا, جمع کی علامت موجود ہے, بالکل صحیح بالکل صحیح. مسلم سے مسلمینا, ماشاءاللہ جو نیٹ والے دوست ہیں اگر انہوں نے کل کا کوئی سبق دیکھا ہے تو وہ بھی کوئی علامات لکھیں, انہوں نے بھی اگر الفاظ تلاش کیے ہیں تو لکھیں بتائیں. شاہد صاحب آپ دیکھیں ذرا کیا علامات لکھ رہے ہیں بھائی. جی میاں صاحب آپ نے لکھی ہیں تسنیہ کی, لکھی ہیں بتلائیں جی کیا لکھی ہیں. کافی رینی نہیں ہوگا, کافی رینی ہوگا, کافی رینی صحیح. یہ میرے خیال آپ نے اپنی بنائی ہے. اچھا قرآن سے نہیں ہے یہ, کافی رین قرآن میں نہیں آتا. کافی رین آتا ہے جمع والا, جی بالکل صحیح. مشرق سے مشرقین, مغرب سے مغربین, رب المشرقین رب ال, بالکل صحیح. مومنین اگر ہو جائے نا یہاں سے پہلے زیر ہو جائے تو وہ جمع کی علامت ہو جائے گا. مومنینا جمع کی علامت, مومنینی تسنیہ کی علامت. اچھا جی آپ میں سے کسی نے لکھی ہے؟ جی آپ سنائیں جی کون سی علامات. بالکل صحیح ہے, شجرتانی بھی صحیح ہے, لیکن شجرتانی شاید قرآن میں موجود نہ ہو. میری مراد یہ ہے کہ قرآن میں جو موجود الفاظ ہیں ان میں سے ہمیں تسنیہ اور جمع ڈھونڈ کر کے بتائیں. جی مغربینی, واہ جی واہ, چودھری صاحب نے علامت نکالی ہے, یطوفون زندہ باد ماشاء اللہ. اپنے والوں اپنا دیکھو تسنیہ جو بنتا ہے نا تو وہ یطوفون تو جمع ہو گیا, اب جمع کا تو تسنیہ نہیں نا بنانا آگے. یطوفون سے یطوفون نہیں, اگر اس کا بنانا بھی ہے تو اونا ایک طرف کر دیں, یطوفون سے اونا ایک طرف کر دیں, یطوف رہ جائے گا, یطوفانی ماشاءاللہ. اور جی کس نے بنائی؟ کانتا الف تسنیہ کی علامت ہے، بالکل صحیح ہے، یہ انہوں نے زبردست علامت نکالی ہے، خالی الف بھی تسنیہ کی علامت ہوا کرتا ہے. اور جی عبدین، بالکل صحیح ہے، عبد سے عبدین. اور جی نزاختان، بالکل صحیح ہے، نزاختانی، نزاخا تن کی یہ تسنیہ ہے. مدہام متانی، بالکل ٹھیک ہے، مدہام متن کا یہ تسنیہ ہے. اور پیچھے والے حضرات آپ نے بھی کوئی نکالا ہے؟ کیا نکالا ہے؟ گھوڑا. اچھا ماشاء اللہ، کوئی علامات نکالی ہے تو آپ بھی بتائیں. پیچھے والے حضرات عابد جاوید صاحب، جل تک یعنی، بالکل ٹھیک ہے، تسنیہ کی علامت ہے آخر میں یعنی. دیکھیں جی چوئی صاحب نے نئے الفاظ، یل تقیان، کسی نے یہ نہیں بولا ابھی تک، یل تقیان، ماشاء اللہ. اور بھی یب غیان، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، تسنیہ کی علامت موجود ہے، ٹھیک ہے. یس شدان، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، تسنیہ، تسنیہ کی علامت. سقلان، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں یہ تسنیہ کی، یہ اس کا اپنا ہے. مدت ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا گرامر کا سبق. کل ہم نے تھوڑا سا سبق مختصر کر دیا تھا تاکہ زیادہ بوجھ نہ محسوس کریں ساتھی، اور گرامر کا جو مؤنث کے الفاظ تھے وہ ہم نے کم کر دیے تھے، اور کل ہم نے صرف تسنیہ کی علامات اور جمع کی علامات پڑھی تھیں. آج ہم پڑھتے ہیں مؤنث بنانے کا طریقہ. کسی مذکر سے ہی مؤنث بنتا ہے نا، آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا بنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے، ہم بھی اسی کے مطابق مذکر کے لفظ سے مؤنث بناتے ہیں. مسلم کو لے رہے ہیں، مسلم، اس کا اگر مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخر میں آخری حرف کو زبر دے کر اس کے آخر میں تا لگا دے، گول. تو یہ بن جائے گا مسلمہ. مسلم سے کیا ہو گیا؟ مسلمہ. سن عالم، عالمہ، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی یہ بات. عالم سے عالمتن، خالد سے خالدتن، اور زاہد سے زاہدتن، اور شریف سے غریب سے غریبتن، اور قدیر سے کلیم سے کلیماتن، نہیں کہنا کلیمتن، کلیمتن، اور عابد سے عابدتن، اور کوئی اور لفظ، کوئی آپ بھی نکالیں اپنی طرف سے کوئی لفظ، صابر سے صابرتن، اور صادق سے صادقتن، بشیرتن، بشیر سے بشیرتن. تو مذکر کے آخر میں عموماً تا لگانے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے. ہم نے آج کی جو مؤنث کی علامت ہے اس میں یہ پڑھا کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر گول تا لکھی ہوئی ہوگی تو وہ کیا ہوگا، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. اسی آج ماشاء اللہ. تو لیکن کبھی کبھی کبھی کبھی گول تا مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، جیسے اس کی مثال میں نے کل آپ کو بتائی تھی آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ علمتن، یہ نہیں کہ علامہ کوئی عالمہ ہو تو اس کو کہتے ہیں، بلکہ جو عالم صاحب مرد ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علامہ، علامہ فہامہ. جی شکل میں اسی جیسی ہوگی، بالکل گول ہوگی، علامہ یوں ہی لکھا جائے گا، علامہ یوں ہی لکھا جائے گا اور تا اس کے آخر میں گول ہوگی، لیکن صرف زبان کو جاننے والا یہ پہچان کر سکے گا کہ یہاں تا مؤنث کی علامت نہیں ہے. جیسے کہ ہم ہر کسی بڑے عالم کو علامہ کہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ علامہ کے آخر میں جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت. علامہ اصل بات یہ ہے، آپ تجوید کے اندر پڑھیں گے کہ گول تا پر اگر ٹھہرے یہ لفظ الگ بولے تو گول تا ہا بن جاتی ہے. اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ بھی بن جائے گا عالمہ، اس کو پڑھیں گے تو یہ بھی بن جائے گا مسلمہ. اس کو اردو میں یہ تو نہیں نا کہتے کہ عالمتن آئی تھی، کہتے ہیں عالمہ آئی تھی، عالمہ نے کہا. تو یہ جو گول تا ہے اس کی، یہ ایک ضابطہ ہے تجوید کا، اس کے مطابق گول تا پر اگر جملہ ختم کریں، بات ختم کریں، اس کو الگ سے بولیں تو عرب لوگ اس کو ہا بنا دیتے ہیں. تو وہ ضابطہ انشاءاللہ آپ تجوید کے اندر پڑھیں گے. اچھا جی، اب اس کا تسمیہ بنانا ہے. اگر مسلمتن مؤنث تو بنا لیا ہم نے، مؤنث کا تسمیہ اگر بنانا ہو تو وہی ضابطہ کہ مسلمتن کے آخر میں کیا لگا دیں، آنی یا آنی یا آئی لگا دیں. اب لگائیں مسلمتن سے کیا بن جائے گا، مسلمہ، یہ زبر لگ گیا الف اور نون، کیا بن گیا؟ مسلمہ تانی، مسلمہ تانی، یہ تا پر زبر لگ گیا اور اس کے بعد الف اور اس کے بعد نون اور اس کے نیچے زیر. اور اسی طریقے سے عین اگر لگائیں تو مسلمہ کے آخر میں تا کے اوپر زبر، مسلمہ تعین، مسلمہ تعینی ہو گیا. یعنی تسمیہ بنانے کا وہی طریقہ ہے، مؤنث لفظ کے آخر میں لگا دو مؤنث کا تسمیہ بن جائے گا، مذکر لفظ کے آخر میں لگا دو تو مذکر کا تسمیہ بن جائے گا. اب ہے جی جمع مؤنث. جمع مؤنث، جمع مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو واحد مؤنث تھا نا اس کی تا اور پہلے حرف کے درمیان الف بڑھا دیں. مثلا مسلم، الف بڑھا دیا آخر میں تا لگا دیا، مسلمات، مسلمات دنیا مسلمات ہی. اب دیکھیں علامت کیا ہو گیا، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ مؤنث کی علامت ہے، جمع مؤنث کی علامت. یعنی کسی لفظ کے آخر میں اگر آتن یا آتن آئے گا تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، آسان ہو گیا. کون سا؟ یہ دو زیریں، یہ زبر، یہاں لگا دیتے ہیں، نیچے ہو گیا تھوڑا سا. تو اگر کسی لفظ کے آخر میں آتن یا آتن آ رہا ہوگا تو ہم کیا سمجھیں گے. آپ نے قرآن کریم سے جمع مؤنث کی مثالیں بھی تلاش کرنی ہیں اور واحد مؤنث کی مثالیں بھی تلاش کرنی ہیں. جمع مؤنث کی مثالیں آپ کو 22 پارے کے شروع میں مل جائیں گی، بہت زیادہ 22 پارے کے شروع میں، اور واحد مؤنث کی مثالیں تو قرآن کریم میں بہت سی ہیں، بہت سے مقامات پر آپ کو مل جائیں گی. اگر کسی لفظ کے آخر میں خالی یہ ہو، گولتا ہو، تو واحد مؤنث کی علامت. جی یہ جو زبر ہے نا یہ اس کے آخری لفظ پر پڑا ہوگا، مثلا مسلم ہے نا تو اس نیم کے اوپر زبر ہوگا، اس کے آخر میں الفتا آئے گا آج، اس طریقے سے نیم آ جائے، دال آ جائے، زواد آ جائے، توا آ جائے، اس کے بعد الف اور اس کے بعد لمبی تا پڑی ہوگی، تو وہ جمع کی علامت ہے. کوئی اس میں پوچھنے والی بات ہو تو واضح. کون سی دونوں علامت؟ نہیں، ایک جگہ ایک ہی آئے گی. وہ جو آپ کو دو علامتیں بتلائیں گی ہیں نا، تسنیہ کی ہے جمع کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر لفظ میں وہ دو یوز کرنی ہے ہم نے، نہیں. ہاں وہی ہوگا. اب اس کا فرق ہے کہاں آ نہیں آئے گا، کہاں آئی نہیں آئے گا، یہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کی عربی سمجھنی ہے، عربی بنانی نہیں ہے. قرآن میں جہاں آ نہیں آئے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تسنیہ کی علامت ہے، جہاں آئی نہیں آئے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تسنیہ کی علامت ہے. اون آئے گا پتا ہونا چاہیے جمع کی علامت ہے، این آئے گا پتا ہونا چاہیے جمع کی علامت ہے. ابھی آپ نے عربی بنانی نہیں ہے. جب آپ عربی بنانے کے لیے ہمارے پاس سیکھنے آئیں گے تو پھر آگے والی بات کریں گے کہ کہاں آ نہیں آتا ہے اور کہاں آئی نہیں آتا ہے. اب ترجمے کا سبق شروع ہوتا ہے. ترجمے کے سبق کے لیے سارے آپ اپنے سامنے رکھ لیں، سارے اندر سے لے آئیں. شوق بھی گال لینا. آج کم ہے، کل سے زیادہ ہونے چاہیے اس سے بھی. ماشاء اللہ. لیکن الحمد للہ ہماری کلاس بھری ہے. کوشش کریں روزانہ ایک ایک ساتھی زیادہ کریں، اور جتنا انشاءاللہ آپ دوسروں کو لے کر کے آئیں گے وہ پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی آپ کو ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ. جو لوگ، جو ساتھی دوست نیٹ پر سن رہے ہیں، اگر ممکن کیا کہہ رہے ہیں جمعے والی چھٹی کریں، جمعے کو کہہ رہے چھٹی کریں. میں نے کہا نہیں چھٹی نہیں ہوگی، کہتا ہفتے کو ٹیسٹ لینے کے جمعے کی چھٹی کر دیں. جمعے کی چھٹی تو نہیں ہوگی، اتوار کی البتہ چھٹی انشاءاللہ کریں گے، اور اتوار کو رات کو جو چھٹی ہوگی وہ چھٹی نہیں ہوگی بلکہ درس حدیث ہوا کرے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت مولانا عبد الخالق صاحب انتہائی مفصل انداز سے آپ کے سامنے حدیث کا درس شروع فرمائیں گے. نیٹ والے دوست بھی سن لیں. میرا خیال ہے مسجد کے اندر ہوا کرے، وہاں سسٹم لے جائیں گے سر عشاء کے بعد. وہ کلاس ٹائم اچھا جی. سپارے سب کو مل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے کہاں سے پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے جی. میں الگ الگ لفظ بولتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کیجئے. ایا کا، اگر کا شروع میں آ جائے تو مثال. مثال بالکل ٹھیک ہے. نعبد کتنے لفظ ہیں؟ دو، ایک نون اور دوسرا نون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. نعبد پورے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں. وا، اس واؤ کا اور کیوں ترجمہ کیا ہے؟ یہ واؤ جمع کی علامت کیوں نہیں ہے؟ یہ پہلے آیا ہے، یہ حرف کے آخر میں اس کے ساتھ جڑ کر کے نہیں آیا ہے. وا اور ایا کا، پہلے آپ نے کا ترجمہ تیری کیا، اب کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں. تجھ سے. کیوں؟ کا کا ترجمہ تیرا، تیری، تجھے، تجھ سے، یہ سب جو ہے نا کا کے ترجمے ہو سکتے ہیں. نستعین، ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نا. اہدی، دکھا، دکھا، امر ہے یہ. نا، ہم کو. الصراط، اس میں کتنے لفظ ہیں؟ ایک ال، اور دوسرا ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت. المستقیم، ادھر کر لیں بھائی بھی دیکھ لیں. المستقیم، سیدھا، اس میں کتنے لفظ ہیں؟ پہلا لفظ، دوسرا، توجہ فرمائیں آگے والا سبق. صراط کیا ترجمہ ہوگا؟ راستہ. اب قرآن میں جہاں جہاں بھی صراط کا لفظ آئے گا آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے. الذین، اس میں آپ کو کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ کوئی اس میں جمع کی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کون سی علامت ہے؟ بالکل صحیح، صراط کا ترجمہ ہوا راستہ. الذین، الذین کا ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ یا ان لوگوں، وہ لوگ یا ان لوگوں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ لوگ یا ان لوگ کا تو کہاں سے لگائیں گے؟ جملہ جوڑنے کے لیے اپنے پاس سے کچھ الفاظ ملانے ہیں نا. اچھا جی، اس کو ہم بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں جو اپنے پاس سے لگایا. اب صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، ان لوگوں کس کا ترجمہ ہوا؟ آگے ہے انعام، انعام کیا، تا کا ترجمہ ہے تو نے. یہ جو تا ہے نا، تا زبر تا، آخر میں آنے والا تا زبر تا، جو مؤنث کے، آپ سوال پیدا ہوگا مؤنث کے آخر میں بھی تو آتا ہے نا تا، لیکن وہ یا تو گول تا ہوتی ہے اور یا لمبی تا ہو تو تن ہوتی ہے یا سین ہوتی ہے. وہ تا زبر تا، ایک ایک حرف سے، ایک ایک زبر زیر سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں تا زبر تا ہے، تا زبر کا اگر کسی فعل کے آخر میں آئے گا تو اس کا معنی کیا کرنا ہے؟ چند الفاظ بنائیں. آبادا کا مطلب عبادت کرنا، آباد تا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ خلاقا سے، خلاقا کا مطلب پیدا کیا، خلق تا کیا مطلب ہو جائے گا؟ پیدا کیا تو نے. ضربہ کا مطلب ہے، اس سے بنائیں یہ لفظ، ضرب کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ مارا تو نے. ذہبا کا مطلب ہے گیا. عزیز صاحب، ذہبا کا مطلب ہے گیا، اس سے یہ لفظ بنائیں ذہب کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ گیا تو. بالکل صحیح ہے. اور قتلہ کا مطلب ہے قتل کیا، اس سے بنائیں قتل تا کیا مطلب ہو جائے گا؟ قتل کیا تو نے. انعام تا، انعام کا مطلب انعام کیا تا. علیہم، علی دو لفظ ہیں، علیہم دو لفظ ہیں. علی اصل میں تھا اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، لیکن جب اللہ کو آگے جوڑ دینا تو یہ علی بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہنا ہو بعض حالات میں یہ علی ہوتا ہے، ہر وقت علی نہیں ہوتا، بعض جگہ اللہ ہی استعمال ہوتا ہے. مثلا کہنا ہو خالد پر تو کیا کہیں گے؟ اعلی خالد. زمین پر علل عرش، یہاں علا ہی رہا ہے. اور جب اس قسم کے الفاظ آئے نا ہوم ہیم کا، تو ان کے پہلے اگر علا آ جائے تو وہ علی بن جاتا ہے. جیسے کا کے شروع میں آ جائے علی کا، ہیم کے شروع میں آ جائے علی ہیم. بہرحال یہ علی ہے علا ہی، ٹھیک ہے. اور علا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں درود میں اللہم صلی علی محمد، وہ بالکل وہی ہے، علا اور علی ایک ہی ترجمہ ہے. ہیم ہیم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یا ان. ہیم ایک ضمیر ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن. پروناؤن بھی کہتے ہیں نا ضمیروں کو، جس کا ترجمہ انگلش میں ہم کر سکتے ہیں دے یا دیئر. علیہم ان پر، پر کس کا ترجمہ ہوا؟ علا کا. اور ان کس کا ترجمہ ہوا؟ ہم کا. غیری غیر نہ، جیسے کوئی آدمی کہے یہ غیر ہے یعنی اپنا نہیں ہے، تو غیر کا ترجمہ غیر بھی کیا جاتا ہے، غیر کا ترجمہ نہ بھی کیا جاتا ہے. المغضوب کے کتنے حصے ہیں؟ ایک ال، دوسرا مغضوب. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت، مغضوب کا ترجمہ ہے غضب کیا گیا، غضب کیا گیا. یہ اس میں مفعول کا لفظ ہے، یہ آپ آگے جا کر گرامر کے اندر پڑھیں گے کہ مفعول کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے. مغضوب غضب کیا گیا. اس علیہم کا ترجمہ خود ہی کریں، علیہم اوپر ان کے کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان پر. ان کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ ہم کا. اور یہ کبھی ہم بھی ہو جاتا ہے، ہم بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں ہم ہم دونوں طرح آیا ہے. اس کی بعض کنڈیشن ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں یہ ہم آتا ہے، بعض صورتوں میں ہم آتا ہے. بہرحال ہم بھی ہو یا ہم ہو، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان. وا، اس کا ترجمہ آپ نے جمع والا کیوں نہیں کیا؟ شروع میں ہے. لا کا ترجمہ نہیں. الضالین کے کتنے پارٹ ہیں؟ دو یا تین؟ تین. ایک ال، دوسرا ضال، اور تیسرا این، جمع کی علامت. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت، ضال کا ترجمہ ہے گمراہ، اور این کا ترجمہ ہے گمراہوں، جمع کر دیا. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں گمراہ ہوئے. اچھا جی، اب آئیے شروع سے. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، و اور لا نہ، الضالین گمراہ ہوئے میں جمع آ گیا نا، گمراہ ہوا ایک ہوگا، گمراہ ہوئے جمع ہوگا. اب اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، پیچھے والی آیات کے ساتھ ملے گا، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ تو نے انعام کیا جن پر، ان پر یا جن پر ایک ہی بات ہے، نہ غضب کیا گیا جن پر، اور نہ گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ آپ ایک دفعہ مجھے سنائیں، صراط الذین انعمت، تو نے کس کا ترجمہ ہے؟ علیہم، ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا. غیری، المغضوب، ال کا ترجمہ کیا ہے؟ علیہم، ان پر، ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہوا لا الظالمین. الگ الگ پارٹ سمجھ آ گئے. الحمدللہ آج ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی. سورۃ الفاتحہ کی انشاءاللہ کل جب سبق شروع ہوگا تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح بیان کی جائے گی مختصرا, اور اس کے بعد پھر سبق کی ریویژن ہوگی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے. اور دوست یہ سن لیں کہ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے 3 مہینے کا, کلاس کی مدت 3 ماہ ہے, ان 3 ماہ کے اندر کوئی چھٹی کرنی چاہیے؟ کوئی چھٹی نہیں کرنی چاہیے. تو اتوار کو بھی چھٹی نہیں ہوگی.